Najpierw wynikłaś znikąd, zmysłowa i pijana. Czuliśmy wokół siebie ciepłego mroku niewolę. Wypukły blask twych oczu i krągłość piersi wmieszana. Płynęła synkopem melodia i drżał u gitary flażolet. Wyszliśmy w płaczącą jesień z ustami pełnymi wspomnień. Dziwne jest śpiące miasto i noc na ulicy cisza. Milczałem i ty także, nic nie mówiłaś do mnie. W takt kroków na płytach chodnika twój cień się smukły kołysał. Na żaden słoneczny poemat tej nocy bym nie zamieniał. Przez szelest deszczu brnąłem w rozpryski kropel wpatrzony, a wokół patrzały wraz ze mną ślepia umarłych kamienic. W twój profil deszczu stróżką tysiąckroć przekreślony. Deszcz stukał i płynął w ciemność, zniknęłaś w wilgotnym mroku. Czarny mnie pułap nieba zamknął w ulicy jak w grobie. Na mokrej jezdni szukając śladu minionych twych kroków, w pięściach ściśniętych uniosłem gorzkie wspomnienie o tobie.